Entzutezko ulermena. Ondoren, Euskadi Irratian Xabier Amurizarekin izandako elkarrizketa entzungo duzue. Bere lan profesional eta bizitzako hainbat atali buruz hitz egingo digu. Lehen atala. Xabier Amuriza ezaguna da, baina etiketa jartzeko orduan zaila, zailenetako bat. Bersolaria esan da, hankamotxan gelitzen garelako, idazle baino gehiago ere bada, behin Euskadi Irratian gaur egun dena izango ezpaliz, zer izango litzatekeen galdetuta, hauxe erantzun zuen. Zer izan nahiko nukeen, badakit, baina zer izango nintzatekeen, ba ez dakit nik ere askotan pentsatu izan dut. Hala ere, uste dut naizena izango nintzatekeela, zeren bertsolaritza nire bizitzan ba zati bat besterik ez baita, eta beste guztia ba hor dago eta hori behintzat izango nintzateke. Orduan ba ez dakit, ba idazle, pentsalari, ba militantea ere banaiz, euskaltzale, ez dakit, guzti hori behintzat izango nintzateke. Xabier, gauza asko ala? Ez dakit, ba. Ba, asko daude hemen horrelako gauzak soinean daramatzatenak. Naiz ni bakarra, baina ba gauza asko dira, baina azken batean ez da hain egoera komplikatua ere, ba, Euskal Herrian, ba, gauza asko batera egitea tokatzen zaigu. Dena dela, ez aldo zugan batek bestea baino indar gehiago? Ba, nigan indar gehiago, eta nigan, zer da, nire baitan. Bai. Ja, nire baitakoa neuretzako da. Ez diozu kontatuko? Nire baitakoa ba, neuretzako da, orduan, ba, hemen gauza guzti horiek kanpotik ikusten gaituzten bezalakoak edo kanpora adierazten dituguna dira, orduan, ba, hoiek ez dira hainbeste sentimentuak, hoiek ofizioa dira. Ba, sentimentuak ba nireak dira, eta orduan ba sentimentu horiek ere agertzen dira jakina ba norbere ibilbide batean, baina izango nintzatekeena oso desberdina naiz ni neuk neure buruari begiratzen diodanean eta beste eginari naizenean. Pasaden ostiralean Xabier Muguruzari galdetzen genion, Xabier izatetik Xabier izatera noiz pasatzen, zuri kontrako galdetu beharko dizu, ze txikitan Javi esaten zizuten, ezta? Bai, eta orain ere Xabier naiz ni neure inguruan eta neure etxean, eta halako deitura kariñoso hortan ba Javi esaten diatenek orain ere ba unkitu egiten dute, ba Xabier ba pixke bat ba militantziakoa da. Hori gaur egun ba bai ni ere ba Xabier esaten dut eta idatzi ere Xabier egiten dut, ba euskaldunagoa delako, eta azken batean ba Xabier ba omen da euskeraz dagoen izen, nolabait esateko ba jatorret bakanetarikoa, etxe berriatik Xabier hortik omen dator, beraz ba poste naiz horrela izatea, orduan ba horrela esaten du, baina nik neure inguruan ba Xabier edo Don Xabier ere bai, Don Xabier ere bai oraindik. Oraindik, Don Xabier, eta hori esan da, burua bueltatzen duzu? Burua bueltatu eta bihotzikararen ematen dit, halako zauzkada egiten dit, baina nola lehengo denborak eta lehengo oroitzapenak eta lehengo sentsazioak dakazkidan, eta lehengoa gazteagoa nintzen ez gero, ba, beti denez hobea, ba, orduan hori entzuten dudanean, ba, emozionatu egiten ez pixka bat, egia esateko. Eta gainera, Xabier, txikitako kontuak ondo baino beto gogoratzen dituzu, ezta? Memoria bikaina duzula esango genuke. Enaz banaz liburuan garbitzen zenuen hori, baina detaile txikiekin ere akordatzen zara, esate baterako, behia zaintzea zen zure lanetako bat, ezta? Bai, baina behia zaintzea detaile handia da. Horren barruan detaile txiki asko daude. Baina zen bat behia zaintzen zenituen, gogoan aldo zuri? Ba, bi. Gurean ba, baserri txikia zen eta aita kanpoan egiten zuen eta baserri txikia zen eta horrela kanpoan ibiltzeko ba, bi edo gehienez ere, ba, hiru, baina gero ba, osabarenak edo amamarenak edo zaindu behar izaten nituen, eta hori zaila bat zen, zeren trigu ezberdinetako behiak izan egiten orduan zegoen gozetearekin, baina normalean bi eta nahiko lan ematen ziren, bi eta txal bat. Lehen atala amaitu da. Bigarren atala. Gaur egun ez zenuke etorkizun garbirik izango, behia zaintzen. Behiaren auzia dela eta ez dela, Xabier. Ba, behar bada premia. Bai, baina orduan ere nik entzuna dudan ez lenguan entzunion bati, ba, orain behiaren kontua eta hau, baina gure aitak esaten zian kontauzuen, ba, orduan ere, ba, behiak horrela pixka bat balantzan azten zirenean, ba, hil baino lehenago akatu eta larrutu eta jan egiten zituztela. Eta holako zerbait izango zen orduan, dena dela, orain dagoen izurri hau, ba, beste dimentsio batzuetakoa da, baina, bai. Zenbat urterekin hasi zinen behia zaintzen? Ba, hori seguru asko, behia zaintzen, ba, lau, bo, sei, ja, zazpi urtekin. Behiak zaintzen aztea ere horregatik esan dizut, hori detaile handia dela. Behiak beste baten ondoan zaindu eta behiak, behi zaintzaileak hiru ere izaten ginean, ba amarekin begira izan zinen amarekin banengoen, ba amak edo aitarekin edo ba ekarri hori edo eman bueltari, baina txakurrarean izan den zen eta lan batzu txakurra egiten zituen, beste lan batzu ba umeak eta beste lan nagusiagoa ba etxean lotu edo askatu edo horrela, ba amak edo aitak, baina hori guztia ni egitera ba llegatuko nintzen, ba 7-8 bat urterekin, ez dakit, guztia egitera. Plenago ere bai. Behiak eraman dekarri eta zaindu orain etxean lotu eta asketan lotu. Hori ez nuen egingo ba 7-8 urte arte, baina ba 5 urtekin, 6 urtekin zaindu bai. Garai hartan oso gazte hasten zinetan helduen lanak egiten, ezta? Ba, bai, gaurkoti begiratuta, ezta? Bai. Bai, baina gaur beste gauza batzuk egiten dituzte, ba orduan helduen lanak irudituko zitzaizkigunak, ez dakit, baina bai, ba gazteagoteatik gazten ginen, bai, hori egia da. Egin beharra zegoen eta beste eginkizunik ere horrela jolaserako astirik eta tokirik ere, gainera orduan ere ba ni nahiko inguru bakartian bizi nintzen eta nire inguruan bazegoen umerik eta eskolan bai, baina eskolatik etxerakoan, ba, nire umeekiko edo neure antzekoekiko harremana ba, bukatua zen, eta orduan ba, nire laguna txakurra zen, eta agintzen zikziaten lantxuak, eta neure fantasiak, eta umeak erabiltzen duen ba, bere bagaje mental guzti hori inguruan, ez da? Lanez gain kantatu ere bai, eta askotan kontatu izan duzu, asko gustatzen zaigun anekdota bat, behin mostradore baten gainean abestu zenuela. Bai, bai, bai, hori nire debuta izango zen. Bai. Jende asko atzegoen, debut hartan. Ba, taberna bete-beterik, jende asko orduan niretzako ba, jendetza izugarria, taberna bete-beterik zegoen bintzat. Baina ez, nigati joanak, taberna hala zegoen beterik, eta ba, gure eta etzen bakarrik kantatzen azten, jendea zegoenean baizik, eta nire aninguruan egon ez, ba, nire altxatu ninduten mostradore gainera, eta ba, antxe, egin nuen, jende asko zegoen bai erromeria batetik bueltan eta Guardia Zibil bikote ere antxe zegoen atearen kontran. Txalo egin altzuten. Ba, txalo egin zuten, ba, dirua gero bildu zen azkenean eta hori gogoan dagoat bai, haiek Guardia Zibilak eta ijituan niretzako urrutitik begiratuta ere nahiko bildurgarria ziren, ez orain dauzkaten konotazion gati, bai zibeste. Bestela. Eta pentsatzen nuen, haiek ere eman gote dute eta ba, eman egin zuten bai, pezeta rubia bana eman zuten, asko zen ordurako hori. Bai, bai, ondo kantatu zenuenaren seinale. Ondo kantatu ez dakit, baina bitxia izango zen, nolako nik orduan 5 edo 6 urte gehien ez izango nituen, eta ez dakit, ba, nik jendeari, behintzat dirupila, ba, batek txapela pasatzea gogoratu zitzaion, eta txapel bete diru eraman nuen etxera. Bigarren atala amaitu da. Hirugarren atala. Seminarioan sartu zinen eguna gogoan alduzu, Xabier. Seminarioan sartu nintzena baino gehiago, ba, komentuan edo lehenago izan zen hori ez. Sartu nintzen Karmelitetan eta bigarren urtean pasatu nintzen seminariora, baina bia euskal gogoan, bai, nola astitut izango ba, oso gogoan gainera. Eta beti harrituta utzi gaituen beste zerbait, seminarioan sartzea ez zela batera txegina izan zuretzat, hori bai, baina pozik jartzeko zera pentsatzen zenuela. Hemen behintzat, ez dut inork esango, botaz azu bertsoa, Javi. Ez, hori horixe zen nik eman nuen horrela poskari edo konsolamen bakarretarikoa seminarioan. Batzen liburu eramaten dute eta Xabierrek hori eraman zuen. Bai, bai, hori azken erremedioko nire burua pixka bat galdu da ikusi nuenean, pentsatu nuen, bueno, hemen behintzat hortati libratu naiz eta zerbait behar nuen alde positiboa handik ere eta baikorra, poskorra, ba, han seminarioan sartzen nirezago nahiko ilunpe handia izan zen 5 mutiko edo ez dakit zenba ginen, dan erdi galdu bat, eta ez dakit, komentura sartzea, herrian zan fraileetan, ez dakit, euskera zera aprubat egiten ziaten, herrian ezagutuak nituen fraileiek, eta zerbait etxekoa egiten zitzaidan, edo behintzat etxe inguru mendia ikusten nituen, baina deriora joan nintzenean egia esan nire burua galduta ikusi nuen. Eta orduan, ba, hori bai, hori pentsatu nuen, euskerarik ez nuen inundik entzuten, eta hori xe pentsatzen duen, bai, hemen bintzat bertzu egin orkez deskatuko ez da, barrizkurik. Xabier, begiak itxi, 1975 eta 1975 urtean gaude. Bai. Abade zinen gara jartan, ez da? Egin nintzen urtea. Bai, 24 urterekin. Bai. Sotan orain di gordetzen aldozu. Gorde, ez han, ni abade egon nintzen herrian gizaburuagan han geldituko zan, ez dakit, ez dut uste inorke gorde eta izango duenik, ez dut uste, ez dakit, gorde eta gainera, sotan utzi genuenean da gero nik uste dut eskatura egin zidatela ez dakit antzerkiren baterako edo zerbaiterako eta ba, da, pena daukat, ez gorde ez pena daukat alako sotana bat gorderik ez eukitzea, baina uste dut pare basotan izaten dituen hola kanbiorako, bat berri zamarraua eta bestea, eta biak galdendu zirela, baina ez diote, segipenik ere ez diote egin gehiago. Ez da gezen nunda bilen. Bueno, norbaitek izango balu otxegin dazala, eh? Bueno, uri, ura jantzita bersotan aritzeko aukera izan zenuen. Bai, izan nuen, bai. Eta badakigu Gizaburuagako jenteak harridura aurpegia jartan zuela. Zu bai. Sotan jantzita bersotan ikusten, ikusita. Ba, bai, Gizaburuagakoak eta bertakoa baino gehiago, ba, ingurukoak eta ez ustean ikusten indutenak, azken batez, ba, Gizaburuagan ezagutzen induten, eta herria txikia da, eta naiz ta haientzat ere zuste handia izan zen, ba gutxi gora bera bazekiten, ba herriko abadeak bertsutan egingo zuela eta abar, baina hori baino zuste handiagoa izaten zen, ba inolako ba kontesturik edo ezagutzarik ez neukan ingurura joan eta han ba bertsularia daudela ta inork etzekien nortzuk izango ziren edo behar bada izena jartzen zuen, baina ez egiten abadean nintzenik eta bat batean ba sotan eta guzti ba tablatura abade bat igotzen ikusteko moduko izango zen, eta, Xavier. Bai, entzuteko moduko are, bai, bain horrelaxe igotzera hori ere kontatzen dut hor da goian taulatuan nengoela, ba emakume mordoska bat zegoen, bai. Azpian, da, hene, esan zuen emakume batek, atzera berriz mesa daukagu, da. Da. Pentsatzen nuen, bai, esan nion, uste dut, ez, Abel Muniatek izan laguna, eta entzundu korro zer esan duten, da, base mesa entzungo duten, da, haientzat, ba, behira nolako ezustea, ez, horrela, bade bat, bersotan aztea. Baina egia esan idazu, hortan gelditzen zen kontua, ez altzuen inor zure kontra egin, horregatik. Bai, horregatik, eta orduan ba girua frankismo itxia zen, eta orduan ba bertsolaritza ba nik hartzen nuen ba alako nolabait esateko kontestazio edo euskaltasun edo euskaltzaletasun eta Euskal Herriaren nortasun gisa, gero esaten genituen edo kantatzen genituen gauzak ere ba ez ziren beste munduak izango, baina ordurako ba nahiko subversiboak eta esplosiboak, ba zerbait Euskal Herriaren alde eta erregimenaren aurka eta ez dakit Elizako planteamendu aurrerakoiak eta horrelakoak ginez gero ba jendea ba nahiko harriturik gelditzen zen eta gainera ba abade batek ba modu hortara plazara atera eta horrela kantatzea, baina jendeak hori, jenderik gehienak hori ez dut esaten itxaroten zuten, baina hori estimatu egiten zuten. Entzutezko ulermena amaitu da.